gülüm var ocak ocak. Edalım aman, sürmelim aman. Aman toplarım kocak kocak, vay vay. Amanını toplarım kocak kocak, vay vay. Senin yarın güneyse edalım aman, sürmelim aman. Haydi benim yarim tomurcak, vay vay. Amanını benim yarim tomurcak, vay vay. Naz etme a gülüm, yanıyor içim. Eller bana düşmandır sevdiğim için. Naz etme a gülüm, yanıyor içim. Eller bana düşmandır sevdiğim için. Gibi benleniyor edalım aman, sürmelim aman. Aman bülbüller dinleniyor, vay vay. Amanını bülbüller dinleniyor, vay vay. Benim sevdiğim güzel edalım aman, sürmelim aman. Haydi kiminle eğleniyor, vay vay. Amanını kiminle eğleniyor, vay vay. Naz etme a gülüm, yanıyor içim. Eller bana düşmandır sevdiğim için. Naz etme a gülüm, yanıyor içim. Eller bana düşmandır sevdiğim için. Gülüm kurutmam seni edalım aman, sürmelim aman. Aman suda çürütmem seni, vay vay. Amanın suda çürütmem seni, vay vay. Dünya güzeller olsan edalım aman, sürmelim aman. Haydi yine unutmam seni, vay vay. Amanın yine unutmam seni, vay vay. Naz etme a gülüm, yanıyor içim. Eller bana düşmandır sevdiğim için. Naz etme a gülüm, yanıyor içim. Eller bana düşmandır sevdiğim için.